زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم تم پمرا وستر گو پو خندا خندا تم پمرا وستر گو پو خندا خندا زده ڈنک ستر گی پو جڑا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم بیا لکن تحرو تصور کمی بیا لکن تحرو تصور کمی خانده پس روشون دو دی مسکا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خوب کے دلی دلی جنت مدی خوب کے دلی دلی جنت مدی سپینو اننگو کے دیرنا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زلک مجنون لکلی کورزم زلک مجنون لکلی کورزم زلک مجنون لکلی کورزم زلک مجنون لکلی کورزم گرزم پیار بس بی دیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم مختدینی ولی سپین لاس مدی مختدینی ولی سپین لاس مدی رب تا دی تخپل مرک پا دعا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم تیر ورتا لسریم پا مستی ورزم تیر ورتا لسریم پا مستی ورزم زپس رو ارو نو کی آشنا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم میناد طالب کرم مجاہد ایم میناد طالب کرم مجاہد ایم پٹ پٹ یہ لخل کو نپغلا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زحمید خفد یار لکلینا زحمید خفد یار لکلینا زحمید خفد یار لکلینا زحمید خفد یار لکلینا زم خو هر قدم سرا پشا گورم خدای خبر چکل آمد بیا گورم زکابل خوان گورم آتا گورم